Mag ik jou wat vragen dan? Want je staat hier toevallig. En we zijn live op Radio Patapoe, dat dan weer wel, kijk. Maar hoeveel... Ja, nee, dat was een stomme vraag. Hoeveel identiteit? Maar, ja, dat is gewoon stom. Weet je wel, ik wil, het maakt allemaal geen kankermoer uit. Nee, precies. Want we zijn hier om een reden. En dat is dat, dat het nodig is dat we allemaal vrij zijn op een gegeven moment. Zo is het. Ja. Dat is de enige identiteit die er is, toch? Ja, nou ja, ja. Mensen, vrije mens. Ja. Lijkt mij. Best simpel, best makkelijk. Ja. En dat is voor jou waarom jij hier bent ook? Dus, ja, en de hele aanloop hier naartoe. Ja, er zijn wel weer een paar dingen heel duidelijk geworden. Ja, dat hoorde ik. Ja, dat gaat allemaal een beetje langs mij heen. Want ik ben niet zo aandachtig met nieuws bezig. Ja, dit is heel gedaan. Ze hebben zelfs gisteren hebben ze dus affiches van Queer Amsterdam hebben ze weggehaald. Oh, omdat, serieus? Wat omdat daar staat, stond iemand op met een... Kevea-achtige sjaal. En er stond er ook Pride is Resistance. Maar met het logo van Amsterdam. En toen werden een paar mensen heel erg op hun teentjes getrapt. Ja, maar het logo van allemaal... Amsterdam is publiek bezit. Hè? Dan kun je gewoon, die mag iedereen gebruiken. Nee, maar dit is de officiële organisatie die ook onderdeel is van deze, deze maand. Ja, ja, ja. Die zich nu hebben teruggetrokken uit deze walk. Maar ze zijn wel onderdeel van deze Pride. Ja. Ja. Dus het is heel terecht. Zullen wij met in blok naar de demo gaan met z'n allen? Ja? Sorry, dankjewel. Dit was even belangrijk. Maar ja, dankjewel dat je dat wilde zeggen. En nou ja, misschien wil je later nog meer zeggen, maar nu gaan we even aan de wandel. Can we also understand what is the plan with this block?